ब्रह्मसूत्र, इसमें प्रथम अध्याय का तृतीय पाद का 28 सूत्र संख्या चल रहा है। शब्दात इति चेत् न अतः कहोवात प्रत्यक्षा नुमानाभ्याम। तो अभी शब्दात जो कहा गया, जगत का प्रभाव उत्पत्ति जो शब्दात होता है, ये शब्द क्या पदार्थ? पूर्व पक्ष कहता है कि, पूर्व पक्ष अर्थात वैयाकरण कहता है कि स्फोट, और सिद्धांत कहता है कि स्फोट नहीं, स्फोट कोई ऐसा पदार्थ अनुभव में नहीं आता है, ये तो वर्ण ही है, वर्ण से ही ये अर्थ का अनुभव भी होता है, वर्ण ही शब्द शब्द से कहा गया है। टीका में प्रति उच्चारण वर्ण अनुवर्तन्ते ध्वनिर्व्यावर्तत इति भेद इत्यर्थः। वर्णानाम भाष्य में सिद्धांत कहा वर्णानाम, अच्छा तन निबंधनस्य उदात्तादयो विशेषा न वर्ण स्वरूप निबंधन, तन निबंधन अर्थात ध्वनि निबंधन, ध्वनि निबंधन उदात्तादि विशेष वो वर्ण स्वरूप को लेकर के नहीं है, ध्वनि के चलते उदात्त अनुदात स्वरित ये सब विशेष होता है और वो वर्ण में आरोप किया जाता है। वर्णानाम प्रत्युच्चारणम प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्, वर्ण प्रति उच्चारण में वही वर्ण प्रतिभिज्ञा होती है, किंतु ध्वनि में प्रतिभिज्ञा नहीं है, इसलिए ध्वनि भिन्न होते हैं, उदात्तादि धर्म ये ध्वनि का ही होता है। टीका में प्रत्युच्चारण वर्ण अनुवर्तन्ते ध्वनि व्यावर्तते इति भेद, तो ये सिद्धांति कह दिया। अन्यथा अन्यथा अर्थात पूर्व पक्षी जैसा कहता था, पूर्व पक्षी क्या कहता था ऊपर पंक्ति में जो दिया, ननु अव्यक्त वर्ण एवं ध्वनिर् न अतिरिक्त इति आह। पूर्व पक्ष कहता था अव्यक्त वर्ण ही ध्वनि है, आप कह दिए दूर से जो सुनते हैं आप वो ध्वनि है, नजदीक आ जाने से वर्ण, तो पूर्व पक्ष कहता है कि अव्यक्त वर्ण ही ध्वनि है। सिद्धांत कहते हैं कि नहीं, ध्वनि और वर्ण अन्य अन्य अन्य है, अगर आपका मत जैसा मानेंगे अव्यक्त वर्ण ही ध्वनि, अगर ऐसा मानेंगे अन्यथा अन्यथा अर्थात पूर्व पक्षी मत अव्यक्त वर्ण एवं ध्वनि, अन्यथा के ऊपर कोई टिप्पणी है क्या आप? अच्छा, अन्यथा अर्थात अव्यक्त वर्ण ही ध्वनि अगर ऐसा मानेंगे, वाचिके जपे वर्णेषु अव्यक्तेषु ध्वनि बुद्धि ही स्यात्। कोई वाचिक जप कर रहा है, जप ऐसा करता है कि दूसरों को सब उसका वर्ण सुनाई नहीं देना चाहिए, दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए आपका क्या मंत्र है, किंतु वाचिक जप कर रहा है, तो वाचिक जप में वर्ण अव्यक्त होता है। अगर आप अव्यक्त वर्ण को ही ध्वनि कहेंगे, सिद्धांत कह रहे हैं, तो वो जो अभी वाचिक जप कर रहा है अव्यक्त वर्ण होने से वहां भी ध्वनि बुद्धि होनी चाहिए, या वर्ण नहीं ये ध्वनि उच्चारण करता है ऐसा कहना चाहिए आपको। और दूसरा दुंदुभ्यादि ध्वनो, दुंदुभ्यादि ध्वनि में कोई वर्ण है नहीं है, तो दुंदुभ्यादि ध्वनो शब्द तो मात्रेण गृह्यमाणे वहां भी अयम अव्यक्तो वर्ण इति धीशा, क्योंकि अव्यक्त वर्ण ही ध्वनि आप कहते हैं, तो दुंदुभि का जो ध्वनि है ये अव्यक्त वर्ण, ऐसे आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर अव्यक्त वर्ण ध्वनि कहेंगे तो ये दोनों पार्श्व में दोष दिखाया, अव्यक्त वर्ण को आप ध्वनि कह देंगे जैसे वाचिक जप में, और केवल ध्वनि को अव्यक्त वर्ण कहेंगे जैसे दुंदुभ्यादि ध्वनि में, इति धी स्यात् इस प्रकार की बुद्धि होने लगेगा। आगे टीका में एवं ध्वनि उपाधि के ध्वनि उपाधिकत्वे स्वमते, ध्वनि उपाधिकत्वे ध्वनि उपाधिकत्वे स्वमते गुणम बदन वायु उपाधिकत्वे पूर्वोक्ताम अरुचिम दर्शयति। संप्रदाय मत में कहा गया था कि ये जो वायु संयोग उसी के लेकर के वर्णों में भेद आता है, तो उस पक्ष में अरुचि दिखाते हैं स्वमते गुणम बदन, अर्थात ध्वनि का धर्म वर्ण में आरोपित होता है, ये भाष्य मत। पर परंपरा मत था कि नहीं, वो वायु संयोग में भेद है, उसका वैचित्र्य वर्ण में आरोप हो जाता है, उस मत में अरुचि दिखाते हैं। एवं च भाष्य में ध्वनि का धर्म उदात अनुदात आदि, अगर वहाँ वर्ण नहीं है, वर्ण नहीं है तो वर्ण का बात ही नहीं है। फिर जहाँ वर्ण है और वर्ण में अन्यथात्व दिखता है, नानात्व दिखता है, सिद्धांत कहता है कि वहाँ वो ध्वनि का नानात्व वर्ण में दिखता है। जहाँ वर्ण नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं, वहाँ आपको कोई शब्द के मतलब अर्थ ज्ञान भी होगा नहीं। वर्ण सुनाई दिया, वर्ण सुनाई दिया, सब ध्वनि के बारे में नहीं होगा। रेलवे का आवाज यहाँ सुनाई, तो वहाँ पास में जाने से वर्ण होगा क्या? नहीं, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। वर्ण में जो भेद दिखता है वो क्या चीज है? कहते हैं वो ध्वनि का भेद। जहाँ वर्ण नहीं है फिर भेद कहाँ है? विचार नहीं हो, ध्वनि होने से वर्ण होना है ऐसा नहीं है। वर्ण में भेद दिखता है पूर्व पक्ष कह रहा है, सिद्धांत कहता है कि वो ध्वनि का भेद वर्ण में आरोप करते हैं। और जहाँ वर्ण ही नहीं है, ध्वनि का भेद, ध्वनि का भेद हो रहा है, उसमें कोई हानि नहीं है। एवं च सती, एवं च सती अर्थात ध्वनि उपाधि को होने पर, ध्वनि अगर उपाधि बनेगा तो ध्वनि का धर्म सब वर्ण में आरोप हो जाएगा। एवं च सती सालंबना उदातादि प्रत्यय भविष्यन्ति, उदातादि प्रत्यय का आलंबन, सालंबना आलंबन हो जाएगा ध्वनि, तो ध्वनि ही उदातादि का आलंबन बन जाएंगे। इतरथा अर्थात ध्वनि उपाधि का भेद ये प्रत्यय होता है, वर्ण में जो भेद प्रत्यय होता है ये ध्वनि उपाधि का, अगर आप ऐसे स्वीकार करेंगे नहीं, इतरथा, इतरथा अर्थात ध्वनि उपाधि का भेद जो होता है, अगर इसको नहीं मानेंगे आप, वर्ण में ही भेद मानेंगे, यहाँ इतरथा के ऊपर टिप्पणी है आप लोगों का, ध्वनि उपाधि का भेद प्रत्यय अस्वीकार है। ध्वनि उपाधि का ही भेद है वो वर्ण में आप देखते हैं, अगर इस प्रकार नहीं मानेंगे अर्थात वर्ण में ही भेद मानेंगे तो होने से क्या होगा? इतरथा ही वर्णानाम प्रत्यभिज्ञायमानानाम निर्भेदत्वात् संयोग विभाग कृता उदातादि विशेषा कल्पियरन। वर्णों का तो प्रतिभिज्ञा होती है इसलिए वो तो वही वर्ण है मानना पड़ेगा। निर्भेदत्वात्, निर्भेदत्वात् एकत्वात्, वर्णों का प्रतिभिज्ञा होने से वर्ण तो एक है, और फिर जो भेद दिखता है कहते हैं संयोग विभाग कृता उदातादि विशेषा, वायु का संयोग विभाग को लेकर के उदातादि विशेषा कल्पियरन। अगर ध्वनि का धर्म नहीं मानेंगे फिर वायु संयोग का मानेंगे, तो वायु संयोग को लेकर के ये भेद कल्पियरन, कल्पिय है ना, कल्पे है, कल्पिय है, कर्मणि प्रयोग हुआ कल्पियरन। पूर्व पक्ष टीका में कहते हैं वस्तु को दोष, यहाँ पूर्व पक्ष अर्थात संप्रदाय पक्ष वो वायु संयोगों को लेकर के भेद कहते हैं, को दोष तत्राह। अभी भाष्य मत कहते हैं, भाष्य में संयोग विभागानाम च अप्रत्यक्षत्वात्, जो वायु का संयोग विभाग होता है वो प्रत्यक्ष नहीं है। न तदाश्रया विशेषा वर्णेषु अध्यसितुम शक्यन्ते, अध्यसितुम है, ये जो वायु का संयोग विभाग है वो प्रत्यक्ष नहीं है, नहीं होने से अप्रत्यक्ष को आश्रय करने वाला जो उदात आदि वो सब वर्ण में कैसे अध्यास करेंगे? एक पदार्थ दिख रहा है उसका धर्म दूसरा दृश्यमान में अध्यास हो सकता है, एक अग्राह्य का धर्म दूसरा ग्राह्य में आरोप नहीं हो पाएगा। शक्यन्ते इति अतो निरालंबना एवं उदात आदि प्रत्यय स्युः, तो ये जो वायु का संयोग ये प्रत्यक्ष नहीं है उसका धर्म वर्ण में आरोप नहीं हो पाएगा, तो वर्ण में जो उदात आदि का अनुभव हो रहा है फिर इसका कोई आलंबन ही नहीं रहेगा, किंतु अगर ध्वनि को आलंबन मान लेंगे तो ठीक है, इसलिए भाष्य मत हो गया ध्वनि ही उदात आदि का आलंबन है और वर्ण में इसका अनुभव होता है। टीका में वायु संयोगादेर अश्रावणत्वाद इत्यर्थ है, वायु संयोगों का क्यों प्रत्यक्ष नहीं होता है? कहते हैं वायु संयोग ये श्रावण नहीं है, ये पता कैसे चलेगा? त तस्मात् श्रावण ध्वनिरेव उदात्तत्वादि आरोप उपाधिरिति भाव। इसलिए श्रावण जो ध्वनि है, श्रावण अर्थात श्रवण न गृह्यते इति श्रावण, ध्वनि जो श्रावण है वही उदात्त इत्यादि का आरोप का उपाधि बनेगा, ध्वनि ही उपाधि बन गया, तभी वर्ण में उदात्तत्वादि का आरोप हो जाता है। एवं विरुद्ध धर्मक ध्वनि न भेदेपि न तेषु अनुगता वर्णा भिद्यन्ते इति उक्तम्। विरुद्ध धर्म वाले ध्वनि ये भिन्न हो जाने पर भी ये सब ध्वनि में अनुगत जो वर्ण है वो न भिद्यन्ते, ये बात कहा गया, वर्ण तो भिन्न नहीं होता है। तदेव दृष्टान्ते न दृढ़यति, इसी को दृष्टान्त दे करके, अर्थात वर्ण भेद नहीं होता है, ध्वनि भेद होता है। भाष्य में अपि च न एव एतद् अभिनिवेष्टव्यम् उदादादि भेदेन वर्णानां प्रत्यभिज्ञायमानानां भेदो भवेत् इति। सिद्धांत कहता है कि नैव एतद् अभिनिवेष्टव्यम्, ये आपको अभिनिवेश नहीं रखना चाहिए। क्या पूर्व पक्ष अभिनिवेश रखता है? उदात्तादि भेदेन वर्णानां, वर्ण प्रत्यभिज्ञायमान किंतु होते हैं स्वयं गोकार गकार, किंतु उदात्तादि भेदेन भेदो भवेत इति, इस प्रकार की अभिनिवेश आपको नहीं करना चाहिए। प्रत्यभिज्ञा होती है नहीं, अन्यस्य भेदेन अन्यस्य अभिद्यमानस्य भेदो भवितुम् अर्हति। अन्य का भेद, ध्वनि का भेद होने से अन्यस्य अभिद्यमानस्य वर्णस्य उसका भेदो भवितुम् न अर्हति। अन्य का भेद से अन्य का भेद नहीं हो जाएगा, ध्वनि का भेद से वर्ण का भेद नहीं हो जाएगा, वर्ण तो अभिद्यमान है, उसका भेद न भिन्न नहीं होगा। नहीं व्यक्ति भेदेन जातिम भिन्ना मन्यन्ते, सिद्धांत दृष्टान्त दे देता है, गौ व्यक्ति भिन्न हो गया तो गो तो जाति भिन्न नहीं हो जाता है। तो पूर्व पक्ष यहाँ कहेगा थे हम भी वही कहते हैं, ये जो प्रतिभिज्ञा होती है वो जाति को लेकर के होती है, वो व्यक्ति को लेकर के नहीं। सिद्धांती कह देगा कि उक्तोत्तरत्वात्, हमने उसका उत्तर दे दिया, अगर आप जाति को लेकर के प्रतिभिज्ञा कहेंगे, व्यक्ति नाना मानेंगे तो अनंत गकार कल्पना, और व्यक्ति में जाति कल्पना, और वो जाति में उदाता आदि का आप अध्यारोप करेंगे, तो उदाता आदि अध्यारोप सिद्धांत कहता है हम भी करते हैं, किंतु हम सीधा व्यक्ति में कर देते हैं और व्यक्ति एक मान लेते हैं। आपके ऊपर दो दोष आएगा, एक आप व्यक्ति अनंत कल्पना करेंगे और उसमें एक जाति कल्पना करेंगे, ये दो व्यर्थ कल्पना, इसलिए गौरव दोष, ये सिद्धांत पूर्व पृष्ठा में कहा था। अच्छा, ये अपिच का एक प्रकार की व्याख्यान हुआ। तो टीका में कहते हैं यथा खंड मुंडादि विरुद्ध अनेक व्यक्तिषु अभिन्नम गोत्वम तथा ध्वनिषु वर्णा अभिन्ना एव इत्यर्थ। खंड गो मुंड गो ये सब में अनेक व्यक्ति हो गए, किंतु अभिन्नम गोत्वम, इसी प्रकार की तथा ध्वनिषु वर्णा अभिन्ना, ध्वनि से बदल जाते हैं, वर्ण तो वही है। उदातादिषु उदातादि ध्वनिष तदभेदेन हेतुना वर्णानामपि इति योजना। उदातादि ध्वनि यहाँ कर्मधारय नहीं है, उदातादि ध्वनि में षष्ठी है, टिप्पणी है इसके ऊपर, उदातादेर ध्वनि इति षष्ठी, नहीं तो हम लोग उदात ध्वनि कह देंगे, तो ये उदात ध्वनि नहीं, उदातादि ध्वनि। उदातादि ध्वनि कैसे, उदात तो ध्वनि का धर्म है, तो इसलिए कहेंगे अर्थात उदात विशिष्ट ध्वनि, उदातादि अर्थात तद विशिष्ट, उदात विशिष्ट ध्वनि। तद भेदेन ध्वनि भेदेन हेतु न, ये ध्वनि भेद यही हेतु हो गया। वर्णानाम अपि, वर्णानाम अपि अर्थात वर्णानाम अपि भेद प्रतीति होती है इति योजना। तो वर्णों का क्यों वास्तविक भेद नहीं होगा, कहते हैं प्रतिभिज्ञा विरोधात्। प्रतिभिज्ञा होते है स्वयं गकार, तो प्रतिभिज्ञा विरोधात तृतीय है, प्रतिभिज्ञा या विरोधात, इसलिए वर्ण भेद नहीं मान पाएंगे। अपिच का ये एक व्याख्यान हो गया। अपि कहते हैं यद्वा उदात्तत्वादि भेद विशिष्टतया प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् वर्णानां भेद इति आशंका। उदात्तत्वादि भेद विशिष्ट होकर के वर्ण जो प्रत्यभिज्ञा होते हैं, वर्ण का प्रत्यभिज्ञा होती है किंतु उदात्तत्वादि विशिष्ट तो होने से इति आशंकाम दृष्टांतेन निरस्यति। अर्थात ध्वनि का भेद नहीं, उदात्तत्वादि भेद से विशिष्ट हो गए वर्ण और ऐसा वर्णों का प्रतिभिज्ञा होती है। तो इसको लेकर के अभी कहते हैं अपिच भाष्य में दूसरे थे अपिच न एतद अभिनिवेष्टव्यम की वर्णों का जो प्रतिभिज्ञा होती है उसमें वर्णों में भेद है ऐसा नहीं है, वो तो ध्वनि का ही भेद है। अवतरणी का दो प्रकार अलग अलग देते हैं। आगे टीका में वर्णानाम स्थायित्वं प्रसाद्य तेषामेव वाचकत्वं वक्तुं स्फोटं विघटयति। वर्ण नित्य है यहाँ तक सिद्ध हो गया, वही प्रतिभिज्ञा होती है और तेषामेव वाचकत्वं, वाचकत्वं अर्थात अर्थ प्रत्यायकत्वं, यही अर्थ का ज्ञापक होते हैं ये वक्ते कहने के लिए स्फोटं विघटयति। सिद्धांति स्फोट का विघटन करता है, अर्थात स्फोट अर्थ का द्योतक नहीं है, वाचक नहीं है, ये वर्ण ही वाचक है। भाष्य में वर्णेभ्यश्च अर्थ प्रतीते है संभवात स्फोट कल्पना नर्थिका। स्फोट कल्पना नर्थिका ऐसे हैं, तो वर्ण से ही अर्थ का प्रतीति हो जाने से, संभव होने से स्फोट का कल्पना करना ये अनर्थिका है। क्यों और स्फोट कल्पना करेंगे? व्याकरण टीका में कहता है कल्पनाम असहमान आशंकते। सिद्धांत कह दे कि आप जो कल्पना करते हैं स्फोट का ये करना नहीं है, तो व्याकरण इसका सहन नहीं करके कहता है भाष्य में न कल्पयामि अहम स्फोटम, स्फोटम प्रत्यक्षमेव तु एनम अवगच्छामि। न कल्पयामि अहम, मैं कल्पना नहीं कर रहा हूँ, स्फोटम प्रत्यक्षमेव तु एनम अवगच्छामि। व्याकरण लोग स्फोट का प्रत्यक्ष मानते हैं, तभी स्फोट का प्रत्यक्ष होगा श्रवण श्रवण इंद्रिय से, तभी अर्थ का ज्ञान कराएगा। लोग कहते हैं तू एनम अवगच्छामि एक वर्ण ग्रहण आहित संस्कारायाम बुद्धौ झटिति प्रत्यभासनात्। ऐसे व्याकरण पहले भी कहा था एक एक वर्ण ग्रहण उससे संस्कार हुआ, वो संस्कार होने से बुद्धि में झटिति वो स्फोट स्फोट ये आ जाता है, तो इसको प्रत्यक्ष जानता है। स्फोट का अर्थ शब्द वर्ण का समुदाय वो नहीं कहता है, तो वर्ण का समुदाय से वर्ण का समुदाय नहीं, वर्ण का सब संस्कार होता है और वर्ण का संस्कार से ये स्फोट झटिति बुद्धि में आ जाता है, तो झटिति स्फोट बुद्धि में आ जाता है तो फिर ये श्रावण नहीं होगा, बुद्धि में आया ना स्फोट, तो ये श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य नहीं होगा। फिर एक एक वर्ण ग्रहण आहित संस्कारायाम बुद्धौ झटिति ये स्फोट का प्रत्यभिभाषण हो जाता है। ठीक है, श्रवण नहीं है वो तो प्रत्येक वर्ण का श्रवण हुआ ना, उससे संस्कार हुआ, ये सब संस्कार हो जाने के बाद वो सारे संस्कार से झटिति बुद्धौ प्रत्यभासते, इसलिए बुद्धि में आ गया। अर्थात फिर जैसे नया एक लोग कहते हैं सुख दुख मानस प्रत्यक्ष होता है, इस प्रकार ये भी मानस प्रत्यक्ष होगा, श्रवण प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है, हमें सिद्धांति इसका निराकरण करता है ना, मतलब ये कहता है वेदांति कहता है चक्षुषा दर्पण युक्तायाम बुद्धौ मुखवत। चक्षु के साथ दर्पण का संयोग हुआ और मुख को जान लेता है। हाँ, ये मुख चक्षु से नहीं जाना गया, तो मुख ये कहाँ आ गया कहता बुद्धि में, तो वो अनुमान कर लिया ना, तो मुख तो ऐसा ही है, तो ये प्रत्यक्ष नहीं हुआ, इसको कहते हैं चक्षुषा दर्पण युक्तायाम बुद्धौ मुखवत। बुद्धि में मुख आ जाता है। इसी प्रकार श्रोत्रेण वर्ण युक्तायाम बुद्धौ विनैव हेत्वांतरम स्फोट प्रत्यक्ष। बुद्धौ स्फोट प्रत्यक्ष अर्थात मानस प्रत्यक्ष, जैसे नया एक लोग कहते हैं। ठीक है, मानस प्रत्यक्ष। अच्छा स्फोट प्रत्यक्ष इति आह इसको प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं, लेकिन जो दर्पण है वो उनको को तो प्रत्यक्ष देखते हैं, तो वो देखते हैं, किंतु जहाँ देखते हैं हम क्रिया तो वहाँ नहीं करते हैं ना, इसलिए जहाँ क्रिया करते हैं उसको हम जान लेते हैं कैसे, वही बुद्धो भाषत अभी तिलक करते हैं यहाँ करते हैं तो वो कहाँ आया, तो हमको वहाँ करना चाहिए था, ये बुद्धि में आ जाता है, तो ये अर्थात बिंब बुद्धि में आ जाता है प्रतिबिंब को देख करके। इसी प्रकार की यहाँ प्रतिबिंब स्थानीय हो गए, वो जो वर्ण वर्ण का ग्रहण होने से अभी बुद्धि में स्फोट आ गया, स्फोट का मानस प्रत्यक्ष हो जाएगा। अच्छा तो प्रत्यक्ष इति आह आह व्याकरण ठीक है, मैं स्फोट प्रत्यक्ष इति आह आह व्याकरण झट इति भाष्य में कहा बुद्धौ झटिति प्रत्यवभाषनात्, बुद्धौ झटिति प्रत्यवभाषनात् मानस प्रत्यक्ष, इसे पहले जो दे दिया ना, न कल्पयामि अहम स्फोटम प्रत्यक्षम एव तु एनम अवगच्छामि, वो प्रत्यक्षम अर्थात मानस प्रत्यक्षम, वहाँ मानस प्रत्यक्षम। अच्छा आगे टीका में सिद्धांति इसका निराकरण करता है, यस्याम संविधि यो अर्थो भासते सा तत्र प्रमाणम, जिस ज्ञान में जो अर्थ भान होगा उस अर्थ के लिए वो ज्ञान प्रमाण हो जाएगा, सा सा संविद तत्र तत्र अर्थे प्रमाण हो जाएगा। एक पदमिति बुद्धो वर्णा एव स्फुरंती, एक पदम ऐसा कहने से कहते हैं वर्ण का ही स्फुरण हो रहा है, घ अ ट अ विसर्ग का यही स्फुरण हो रहा है, न अतिरिक्त स्फोट इति, स्फोट बोल करके कोई पदार्थ ये बुद्धि में नहीं आ रहा है, इति न सा स्फोटे प्रमाणम इति सिद्धांत कहता है। भाष्य में न अस्यापि बुद्धे है वर्ण विषयत्वात्, अस्यापि बुद्धे ऊपर में जो दे दिया है एक एक प्रत्यय एक एक वर्ण ग्रहण संस्कारायाम बुद्ध, ये जो बुद्धि ये बुद्धि स्फोट को विषय करता है कहते हैं, स्फोट विषय को बुद्धि मानस प्रत्यक्ष हो जाता है। सिद्धांत कहता है ये बुद्धि का विषय भी वर्ण ही है, अस्यापि बुद्धे वर्ण विषय, तो अस्यापि यहाँ कोई टिप्पणी है क्या नहीं है? अच्छा अस्यापि बुद्धे अर्थात एक एक वर्ण ग्रहण आहित संस्कार उसे जो बुद्धि होती है वो बुद्धि भी वर्ण को ही विषय करता है, स्फोट को विषय नहीं करता। एक एक वर्ण ग्रहण उत्तर काला ही यम एका बुद्धिर गौर इति समस्त वर्ण विषया, सिद्धांत कह रहे हैं एक एक वर्ण का ग्रहण हुआ, ग्रहण उत्तर काल में यम एका बुद्धि गौर इति गौ ऐसा एका बुद्धि होती है तो ये भी समस्त वर्णों को विषय करता है, वर्ण समूहों को विषय करता है, न अर्थांतर विषय अर्थांतर स्फोट स्फोट को विषय नहीं करता है। व्याकरण कहता है कथम एतद् अवगम्यते, ये कैसे पता चला? कहते हैं यतो अस्यामपि बुद्धौ गकारादयो वर्णा अनुवर्तन्ते न दकारादय, वर्ण आप श्रवण किए अगर स्फोट का प्रत्यक्ष हो जाएगा तो जब आप गगन ऐसे श्रवण किए तो ऐसे दकार का भी क्यों स्फुरण नहीं हो जाता है, क्योंकि आप स्फोट को तो श्रवण नहीं किए थे वो आ गया आपका बुद्धि में, इसी प्रकार गगन स्मरण करने से दकार भी स्मरण नहीं किए तो द क्यों नहीं आ जाता कभी, तो सिद्धांती ये तर्क दिखाता है। तो अस्यामपि बुद्धो गकारादयो वर्णा अनुवर्तन्ति, ये जो एक पदम ऐसे जो बुद्धि होता है जो जो वर्ण सुना है वही सब भास होते हैं, तो अन्य वर्ण तो नहीं आते, अन्य वर्ण जैसा नहीं आता है अन्य पदार्थ है स्फोट वो भी कैसे आ जाएगा, ये सिद्धांति तर्क देता है। गकारादय वर्ण अनुवर्तन्ते न तो दकारादय, ये दकारादि वर्ण जब गगन सुनता है पूरा हो गया उसके बाद व्याकरण कहता है स्फोट आ गया बुद्धि में, सिद्धांत कहता है द क्यों नहीं आया, जैसे स्फोट भी इसे अर्थांतर है द भी ऐसे अर्थांतर तो भी आना चाहिए। अच्छा इसी को आगे भाष्य में कहता है अपि इत्यादि न अस्य अपि इत्यादि ठीक है, मैं पूर्व पक्ष ये जो सिद्धांति दिखाया अर्थात व्याघात दिखाया द भी आ जाना चाहिए, तो उसके लिए व्याकरण कह रहा है ननु गो पद बुद्धे है स्फोटो विषयो गकारादीनाम तु व्यंजकत्वाद अनुवृत्ति। गो पद बुद्धि का स्फोट विषय होता है, ठीक है। जो गो ऐसा जो पद बुद्धि हुआ, ये पद का विषय हो जाएगा स्फोट। और सिद्धांत कहता है कि नहीं, गो पद बुद्धि का विषय हो जाएंगे गकार आदि वर्ण। तो पूर्व व्याकरण कह रहे हैं कि गकार आदि नाम तो व्यंजकत्वाद अनुवृत्ति, वो व्यंजक हो रहे हैं इसलिए अनुवृत्ति हो रहा है। जिसको पहले कहा था कि अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे, स्फोट आएगा और सब वर्ण अन्यथा सिद्ध, वर्ण ही स्फोट का व्यंजक हुए। जब स्फोट का ज्ञान हो रहा है उसके जो व्यंजक है वो भी साथ में आ जाएंगे, इस प्रकार की व्याकरण कहते हैं। इत्यतः आह तो भाष्य में सिद्धांति कह रहा है कि यदि ही अस्या बुद्धेर गकारादिभ्यो अर्थांतरम अर्थांतरम स्फोटो विषयः स्यात् ततो धकारादयो इव गकारादयोपि अस्या बुद्धेर व्यावर्तेरन। अगर अस्या बुद्धे गकारादिभ्यो अर्थांतर स्फोट अगर विषय हो जाएगा, गगन जैसे शब्द सुने, ये गगन शब्द सुनने के बाद जो बुद्धि हुआ ये बुद्धि का विषय अगर स्फोट हो जाएगा तो ततो उसे दकारादय इव गकार, अभी स्फोट का ज्ञान हो गया, स्फोट का ज्ञान होने से दकारादय इव गकारादयो भी अस्या बुद्धेर व्यावर्तेरन। हाँ, जब स्फोट का बुद्धि हुआ वो स्फोट बुद्धि में साथ में दकार भी आ जाता है क्या? नहीं आता है। क्यों कहते कि दकार अर्थांतर है, स्फोट अलग पदार्थ है, दकार अर्थांतर है। तो अगर ऐसा होता तो गकारादयो भी अस्या बुद्धेर व्यावर्तेरन, अभी स्फोट आया, स्फोट के साथ द तो नहीं आया, और द नहीं आया तो ग भी क्यों आएगा, ये तो अर्थांतर है, दो अलग अलग अर्थ है। यहाँ किंतु व्याकरण कहता है गकार आदि व्यंजक है, द यहाँ व्यंजक नहीं है, व्यंजक अनुवृत्त हो जाता है। यदि ही अस्य बुद्धेर गकारादिभ्यो अर्थांतरम स्फोटो विषय स्यात् ततो दकारादय इव, ततो अर्थात स्फोटात्, स्फोट से जैसे दकारादि व्यावर्त हो जाते हैं इसी प्रकार के गकारादि भी अस्य बुद्धेर व्यावर्तेरन न तो तथा अस्ति, किंतु गकारादि का तो व्यावर्तन नहीं होता है। सिद्धांत इसलिए कहता है कि ये तो गकार आदि का बुद्धि है, स्फोट का बुद्धि नहीं है। सिद्धांत का यहाँ कहने का तर्क यही है कि स्फोट और गकार आदि अलग अलग हुए, और जब स्फोट आया तो आप कहते हैं कि व्याकरण, आप कहते हैं कि गकार चला गया, गकार आदि स्फोट को छोड़ करके झटिति प्रत्यवभाषण हो गया और गकार आदि चले गए। तो गकार आदि चले गए जैसे कि दकार आदि उसमें भाष नहीं होता स्फोट में, ना ये ऐसा नहीं जाएगा पंक्ति। अस्या बुद्धेर गकारादिभ्यो अर्थांतरम स्फोट विषय स्यात्, यदि स्यात्, अगर ये बुद्धि का विषय स्फोट होगा जो कि गकार आदि से अर्थांतर, गकार आदि से अर्थांतर है दकार और गकार आदि से अर्थांतर है स्फोट, स्फोट गकार से भी अर्थांतर है दकार से भी अर्थांतर है, अभी स्फोट आने से दकार व्यावृत हुआ क्योंकि दकार है नहीं, तो क्यों हो गया, क्योंकि स्फोट से दकार अर्थांतर है। तो जिस प्रकार की दकार स्फोट से अर्थांतर होने से वो व्यावृत हो गया, अभी स्फोट से गकार भी तो अर्थांतर है, वो भी व्यावृत हो जाना चाहिए, ये सिद्धांति कह रहा है। क्योंकि स्फोट दोनों से अर्थांतर है, अगर द नहीं आ रहा है तो ग भी नहीं आना चाहिए, ये कह रहा है। तो न तो तथा अस्ति, ग का व्यावर्तन नहीं हुआ, किंतु यहाँ जो पूर्व पक्ष कहा था गकार आदि नाम तो व्यंजकत्वाद अनुवृत्ति इति, इसका समाधान सिद्धांती नहीं दिया। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, आगे सिद्धांती कहेगा। सिद्धांती कहता है धूम हेतु बन करके बन्ही का अनुमिति करा देता है, और हमको निगमन वाक्य कितना होता है तस्मात पर्वतो बनिवा, उसमें धूम का और अनुवृत्ति है नहीं है, तो जैसे वहां धूम व्यंजक है तो व्यंजक व्यंग्य में अनुवृत्ति ये नहीं होगा। तो आप जो कहते हैं कि वर्ण व्यंजक होने से स्फोट में अनुवृत्त होंगे, तो व्यंजक व्यंग्य में अनुवृत्त नहीं होगा, सिद्धांती ये तर्क दिखाएगा। तो इसलिए अगर वर्ण का जैसे दकार भी स्फोट में नहीं आता, ऐसे ग भी नहीं आता, व्याकरण कहेगा ग व्यंजक है आएगा, सिद्धांत कहता है कि व्यंजक व्यंग्य में व्यक्त नहीं होगा, मतलब व्यंजक व्यंग्य में उसका प्रत्यवभाषण वह नहीं होगा, व्यंजक रह जाएगा, वही व्यंजन करके वो रह जाएगा दूर में, केवल व्यंग्य ही आएगा, ये कहता है सिद्धांति। व्यंग्य बन्नी बुद्धो, टीका में आ गया, व्यंग्य बन्नी बुद्धो, व्यंग्य बन्नी बुद्धि अर्थात निगमन वाक्य, उसमें व्यंजक धूम अनुवृत्तेर अदर्शनात्, व्यंजक धूम हेतु, तो वहां धूम का अनुवृत्ति का अदर्शनात्, इसलिए अगर वर्ण स्फोट का व्यंजक बनेंगे तो स्फोट का भान होने का समय में वर्ण का भान नहीं होना चाहिए, किंतु वर्ण का भान हो रहा है, इसलिए यहाँ स्फोट बोल करके अलग पदार्थ नहीं है, सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, वर्ण समूहालंबन तो उपपत्तेर न स्फोट कल्पनीय, वर्ण समूह को आलंबन करता है अभी जो बुद्धि, तो इसलिए स्फोट का कल्पना करने का कोई कारण नहीं है, पदार्थांतर कल्पना गौरवात इत्याह, और एक स्फोट पदार्थ का कल्पना करने से गौरव होगा, ये सिद्धांत कहा। ये भी तर्क स्पष्ट होगा ना, तो सिद्धांत कहता है कि जो एक बुद्धि होती है वो वर्णों को विषय करता है, व्याकरण कहता है कि स्फोट को विषय करता है, सिद्धांत कहता है कि अगर स्फोट को विषय करेगा, स्फोट वर्ण से अर्थांतर है, तो यहाँ वर्ण का भान कैसे हो रहा है, व्याकरण कह रहा है कि स्फोट का व्यंजक है वर्ण, स्फोट का भान होने का समय में व्यंजक वर्णों का भी भान होगा, सिद्धांत कहता है कि बन्ही का भान होने का समय में और धूमो का भान वहां वो निगमन वाक्य में उस बुद्धि में नहीं आता है, तो व्यंजक व्यंग्य का भान वाक्य में उसका स्थान नहीं रहता है, अर्थात व्यंग्य बुद्धि में व्यंजक भान नहीं होता है, तो वर्ण अगर आप व्यंजक कहते हैं तो स्फोट व्यंग्य बुद्धि में व्यंजक वर्ण का अनुभूति नहीं होना चाहिए, किंतु हमको वर्ण का ही भान हो रहा है, इसलिए वह स्फोट पदार्थ नहीं है, वर्ण ही पदार्थ है। तस्मात भाष्य में तस्मात इयम एक बुद्धिर वर्ण विषया एव इति स्मृति, ये एक ही बुद्धि है, एक ही बुद्धि अर्थात मतलब वर्ण का समूह को ही आलम्बन करता है, इयम एक ही बुद्धि एक बुद्धिर वर्ण विषया एव स्मृति। अभी पूर्व पक्ष कहता है ननु अनेकेषु अनेकत्वात् वर्णानाम् न एकत्व बुद्धि विषयता उपपद्यते, अनेक में अगर एकत्व बुद्धि होगा ये यथार्थ होगा अयथार्थ होगा, अनेक में एकत्व बुद्धि होगा अयथार्थ हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा, तो अनेकेषु वर्णानाम् न एकत्व बुद्धि विषयता उपपद्यते, अनेक में एकत्व बुद्धि नहीं होगा, अगर होगा तो ये ब्रह्म मानना पड़ेगा, समूह ज्ञान आपको सकता है, तो सिद्धांत कहता है कि समूह को करता है, तो वहां व्याकरण पहले कहा था समूह को कैसे करेगा, वो वर्ण सब चले गए, अंतिम वर्ण जो रहा उसमें पूर्व वर्ण सब नहीं है, तो उसका फिर संस्कार को लेना है, तो वो जो संस्कार है अंतिम वर्ण उसका उद्बोधक होगा, तो अंतिम वर्ण उद्बोधक होगा, तो अंतिम वर्ण श्रवण होने के बाद आगे वर्णों का संस्कार आएंगे, तभी और एक ही भी वर्ण नहीं रहा, खाली वर्णों का संस्कार होंगे। तो सिद्धांति कहता है कि वो अर्थात वही है, सारे वर्णों का जो अंतिम में संस्कार, ये संस्कार को ही ये विषय करेगा, ये सिद्धांति मत है। एकत्वात् वर्णानाम न एक बुद्धि विषयता उपपद्यते इति उक्तम तत्प्रति ब्रूमः, सिद्धांति उसका निराकरण करता है। टीका में अनेकस्यापि औपाधिकम एकत्वम युक्तम इत्याह, वर्ण अनेक होने पर भी उपाधि को लेकर के एक ऐसे ज्ञान हो सकता है। क्या उपाधि कहेंगे? एक अर्थ प्रत्यायक, यही उपाधि है। सभी वर्ण में एक अर्थ प्रत्यायक तुम रहेगा, ज्ञापक तुम एक अर्थ को सभी वर्ण मिलकर के कहेंगे। भाष्य में संभवती अनेकस्य अपि एकत्व बुद्धि विषयत्वम, अनेक होने पर भी उनका एकत्व बुद्धि हो सकता है, एकत्व बुद्धि विषयत्व वंश वहां रह सकता है। जैसे पंक्ति, पंक्ति हम एक वचन कहते हैं, पंक्ति वहां एकत्व बुद्धि भी होता है तो, किंतु उसमें अनेक है। वनम, वनम एकम कहते हैं किंतु वहां वृक्ष तो अनेक है। वर्णम कहने से कोई अलग पदार्थ नहीं है, तो एक बुद्धि कैसे हो जाता है अनेक में? दूसरा कहते हैं सेना, तो अनेक सैनिकों को लेकर के सेना होता है, एक बुद्धि। दस शतम सहस्रम ये इत्यादि दर्शना, ये सर्वत्र एकत्व तो बुद्धि होती है, किंतु वहां तो विषय तो नाना है। टीका में व्याकरण कह रहा है ननु तत्र एक देशादिर उपाधिर अस्ति, ये जो सब व्यक्ति होते हैं जिससे आपको एकत्व बुद्धि हो जाता है, व्यक्ति अनेक है, वो प्रत्येक व्यक्ति वो जो भी ज्ञाप्य है, व्यंग्य है, उसका एक देश है ये प्रत्येक व्यक्ति। दस व्यक्ति मिलकर के दस होते हैं, तो अभी व्याकरण कह रहा है कि तत्र एक देशादि उपाधि, ये जो व्यंजक है वो एक देश है, वो उपाधि है। प्रकृति कह उपाधि, यहाँ जो अर्थ का ज्ञान कराने के लिए ऐसे वर्ण का समूह कहते हैं, ये एकत्व बुद्धि कैसा कराएंगे? एक शब्द है, एक वाक्य है, ऐसा कैसा कराएंगे? यहाँ उपाधि क्या है? पूर्व पक्ष पूछता है व्याकरण, सिद्धांति कहता है भाष्य में या तो गौर इति एको अयम शब्द इति बुद्धि, गौहु इति अयम एक शब्द, इस प्रकार की जो बुद्धि होती है सा बहुषु एव वर्णेषु एकार्थ अवच्छेद निबंधनो औपचारिकी वनसेनादि बुद्धिवत एव। बहुषु वर्णेषु, अभी उपाधि क्या हो जाएगा? एकार्थ अवच्छेद निबंधना, तो एक अर्थ को अवच्छेद करते हैं, एकार्थ अवच्छेद, यही हो गया उपाधि। एक अर्थ को कहेंगे सभी वर्ण मिल करके, इसलिए यह एकत्व होने के लिए उपाधि है। वर्ण अनेक हैं, अभी एक बुद्धि कैसे होता है? कहते हैं उपाधि है। उपाधि क्या है? कहते हैं कि एक अर्थ अवच्छेद, यही उपाधि हो गया। एक अर्थ को बताएंगे सब मिल करके, औपचारिकी, इसलिए एक तो औपचारिक है। वर्ण सेनादि बुद्धि व देव, जैसे वर्ण से एक में उपाधि से बोध कहते हैं, अभी बोध में उपाधि के चलते एक कहते हैं। उपाधि क्या है? कहते हैं एक अर्थ को कहते हैं, ये हो गया उपाधि। ठीक है, मैं एक अर्थे सक्तम एकम पदम, एक अर्थ में सक्त हो गया एक पद। प्रधान अर्थे एकस्मिन तात्पर्यवत एकम वाक्यम, प्रधान अर्थ प्रत्येक पद का एक एक अर्थ है, किंतु वाक्य का और एक अर्थ है, वो प्रधान अर्थ। प्रधान अर्थ होता है वाक्यर्थ, वो एकस्मिन वाक्यर्थ एक है, उस वही तात्पर्य वाला भी है, तात्पर्यवत एकम वाक्यम। तो वाक्यर्थ में ये एकम वाक्यम, ये अनेक से मिल करके एक हो जाते हैं, अनेक पद मिल करके एक वाक्य हो गए, जैसे अनेक वर्ण मिल करके एक वाक्य हो गए, ए अनेक वर्ण मिल करके एक पद हो गए। क्यों कहते हैं एक अर्थ अवच्छेद को उपाधि रह गया? यहाँ भी जब अनेक पद मिल करके एक वाक्य होते हैं, यहाँ भी एक अर्थ अवच्छेद, ये भी यहाँ उपाधि बन जाएगा। अच्छा, तात्पर्यवत एकम वाक्यम इति एक अर्थ संबंधात एकत्व उपचार, अनेक पद होने पर भी, अनेक वर्ण होने पर भी एक अर्थ के साथ संबंध होता है, इसलिए यहाँ एकत्व उपचार गौण प्रयोग। न च एक पदत्वे ज्ञाते एकार्थ ज्ञानम, व्याकरण कहेगा एक पदत्वे ज्ञाते, एक पद है ऐसा ज्ञान होने पर एक अर्थ का ज्ञान होगा, और एक अर्थ को कहता है ये ज्ञान होने पर अस्मिन ज्ञाते तद, अस्मिन ज्ञाते अर्थात एक अर्थ का ज्ञान होने पर तद, तद अर्थात एक पदत्व, ये तो अनुन्यास रय हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि न च वाच्यम, क्यों प्रक्रिया बताता है सिद्धांत। उत्तम वृद्धोक्तानां वर्णानां क्रमेण अंत्य वर्ण श्रवण अनंतरम बालस्य एक स्मृत्यारूढानां मध्यम वृद्धस्य प्रवृत्त्यादि लिंग अनुमिते अनुमिता एकार्थधी हेतुत्व निश्चय सति एक पद वाक्यत्व निश्चयात्। उत्तम वृद्ध उक्तानां वर्णानां, अभी उत्तम बुद्ध कहा, बाल जो है वो क्रमेण वर्ण श्रवण किया, अंत्य वर्ण श्रवण अनंतरम, बाल को अभी एक स्मृति हुआ कि इतने सारे वर्णों का समूह और वो वर्ण भी इसी से क्रम में है, बाल को इस प्रकार स्मृति हुई तो स्मृति में आरूढ़ हुआ। मध्यम वृद्ध का प्रवृत्ति आदि लिंग से उसको अनुमान हो गया कि ये अर्थ यहाँ कहा गया। उत्तम वृद्ध का सब वर्ण का वर्ण और क्रम ये सब उसका बुद्धि में आया, और मध्यम वृद्ध का प्रवृत्ति से उसका अर्थ आया, तभी उसका अंदर में ये शक्ति ग्रहण हो गया, एक अर्थ धी हेतुत्व तो ये निश्चय हो गया, होने से सती एक पद एक वाक्य तो ऐसे उसको निश्चय होगा हुआ। तो आगे फिर जब वो व्यवहार करेगा, वो बाल व्यवहार करेगा अर्थात इसी प्रकार की, अगर वो बाल को आगे कोई कहेगा गा माने बोल करके तो उसको विज्ञान हो जाएगा, क्योंकि उसका शक्ति ग्रहण हुआ है, इसी क्रम से ये वर्ण रहने से ये अर्थ होता है, तो उसको फिर आगे वो ज्ञान होगा। तो व्युत्पत्ति दशा में जैसे वर्णों का क्रम और जो अर्थ को ग्रहण करता है जिसमें शक्ति लाता है, आगे व्यवहार में इसी प्रकार हो जाएगा। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि वर्ण साम्येपि पदभेद दृष्टेर वर्ण अतिरिक्तम पद स्फोटाख्यम अंगीकार्यम। अभी सर रस वर्ण समान है, जारा राजा वर्ण समान है, तो वर्ण समान होने पर भी आगे अगर आप कहेंगे कि वर्ण से अर्थ आ जाएगा, तो ये तो वर्ण तो अभी समान है वही अर्थ आना चाहिए। सिद्धांत यहाँ कह दिया कि क्रम से भी वर्ण आना चाहिए, ये भी होना चाहिए, पूर्व पक्ष उसको नहीं ले रहा है, नहीं लेकर के शंका दिखा रहे हैं। वर्ण साम्यपि पद भेद दृष्टेर वर्ण अतिरिक्त पद स्फोट मानना पड़ेगा इति संकते, पूर्व पक्ष यहाँ शंका कर रहा है। अत्राह भाष्य में अत्राह यदि वर्णा एवं सामस्त्येन वर्ण एवं सामस्त्येन एक बुद्धि विषयताम आपद्यमानः पदम स्यु ततो जारा राजा कपि पिक इत्यादिषु पदे पद विशेष प्रतिपत्तिर न स्यात्। पूर्व पक्ष कहता है वर्ण ही समस्त होकर के एक बुद्धि विषय को प्राप्त करेंगे, अर्थात इतने वर्ण एक विषय है, एक बुद्धि का विषय बनते हैं, होने से एक बुद्धि विषयताम आपद्यमाना तो पदम स्यु, अगर वो पद हो जाएगा तो ततो जारा राजा कपि पिक इत्यादि में वर्ण तो समान रहा, समान वर्ण का सामस्त्य रहने से पद विशेष प्रतिपत्ति न स्या, क्यों नहीं होगा, व्याकरण कराया ते वही वर्ण इतरत्र च प्रत्यवभाषण थे, वही वर्ण यहाँ भी वहां भी है, जारा में भी राजा में भी कपि में भी पिक में भी प्रत्यवभाषण थे। सिद्धांत उत्तर देता है टीका में, क्रम भेदात वर्णेषु एव पद भेद दृष्टि रीति परिहरति। सिद्धांत कहता है कि वर्णेषु क्रम भेदात एव, वर्ण में क्रम भेद है, क्रम भेद होने से पद भेद दृष्टि, ये सिद्धांति का समाधान है इति परिहरति भाष्य में। अत्र वदामः सत्यपि, भाष्य में अत्र वदामः सिद्धांति कह रहे हैं सत्यपि समस्त वर्ण प्रत्यवमर्शे प्रत्यवमर्शे प्रत्यवमर्श स्मृति टिप्पणी है ना उसके ऊपर स्मृति। सत्यपि समस्त वर्ण प्रत्यविमर्शे यथा क्रमानुरोधिन्य एव पिपीलिकाः पंक्ति बुद्धिम आरोहन्ति एवं क्रमानुरोधिनः एव वर्णा पदबुद्धिम आरोक्ष्यन्ति। सति अपि वर्ण समस्त वर्ण प्रत्यवमर्श, सारे वर्ण का स्मृति जारा राजा दोनों में बराबर होने पर भी यथा क्रम अनुरोधिन्यः एव जैसे क्रम है क्रम के अनुरोध से जैसे पिपीलिका पंक्ति बुद्धिम आरोहन्ति पिपीलिका पिपीलिका चींटी उनका पंक्ति जैसे बुद्धि में होता है जिस क्रम से एवं क्रम अनुरोधिन एव वर्णः पदबुद्धिम आरोक्ष्यन्ति। क्रम अनुरोध से वर्ण भी पदबुद्धि को प्राप्त करेंगे था जिस क्रम से उसको व्युत्पत्ति ग्रहण हुआ था उसी क्रम से अभी पदबुद्धि हो जाए वही क्रम सुनने से उसको निश्चय हो जाएगा अब तो ये पद है। तत्र वर्णानाम अविशेषे अपि क्रम विशेषकृता पद विशेष प्रतिपत्तिर न विरुध्यते। सिद्धांत कहते वर्ण समान होने पर भी क्रम में भेद रहा क्रम विशेष के चलते पद विशेष प्रतिपत्ति हो जाएगी। टीका में ननु नित्य विभूनाम वर्णानाम कथम क्रम कथम वा पदत्व ज्ञान अर्थदि हेतुत्व तत्राह। नित्य है वर्ण और विभू है वर्ण, विभू क्यों है नहीं तो यहाँ कोई उच्चारण कर रहा है और कोई मतलब रामेश्वर में उच्चारण कर रहा है अब स्वयं गकार कैसे कहेंगे तो गकार व्यापक होना चाहिए वहां कंठ तालु अभिघात होकर के ध्वनि से व्यंजन हो गया तो इसलिए वर्ण को विभू मानते हैं। कोई पूर्व पक्ष कहता है आपका मत में नित्य है विभू है वर्ण तो ऐसा नित्य विभू पदार्थ में क्रम कहाँ से आ जाएगा कथम व पद ज्ञान न अर्थदि हेतु पद ज्ञान करा करके अर्थधि कैसे कराएंगे वर्ण मिल करके पद ज्ञान पद से शक्ति शक्ति से अर्थ ये कैसे होगा तत्रा हो। सिद्धांती अभी अपना प्रक्रिया बता रहा है भाष्य में वृद्ध व्यवहारे च इमे वर्णः वृद्ध व्यवहारे टिप्पणी दिया व्युत्पत्ति काले व्युत्पत्ति दशायाम वृद्ध व्यवहार में अर्थात व्युत्पत्ति ग्रहण होने का समय में इमे वर्णाः क्रमादि अनुगृहीता गृहितार्थ विशेष संबंधाः संतः। व्युत्पत्ति काल में यह होगा कि वृद्ध व्यवहार उत्तम वृद्ध कह रहा है मध्यम वृद्ध कुछ प्रवृत्ति कर रहा है ये हो गया वृद्ध व्यवहार। इमे वर्णाः ये वर्ण से व्यवहार हुए इस क्रम से क्रमादि अनुगृहीता ये क्रम से गृहित अर्थ विशेष संबंधा जो अर्थ विशेष को लाया मध्यम वृद्ध का प्रवृत्ति देकर के अर्थ विशेष को ये ग्रहण कर लिया तो गृहित अर्थ विशेष संबंधा संत वर्ण वर्ण का इसे विशेषण हो गया तो वर्ण क्रमादि अनुगृहित हुए गृहित अर्थ विशेष के साथ संबंध भी हो गए और ऐसा हो करके आगे स्व व्यवहार स्व व्यवहार अर्थात तो उसको कोई मध्यम वृद्ध कहेगा अन्य समय में ये बालक को स्व व्यवहार अभी एक एक वर्ण ग्रहण अनंतरम या स्व व्यवहार में दिया मध्यम वृद्ध व्यवहार मध्यम वृद्ध व्यवहार अर्थात मध्यम वृद्ध से बालम प्रति शब्द उच्चारण इस प्रकार के तो मध्यम वृद्ध जब बालक प्रति शब्द उच्चारण करेगा तो बालकों को भी स्व व्यवहार अभी एक एक वर्ण ग्रहण अनंतरम समस्त प्रत्यवमर्शिन्याम बुद्धो बाल अभी जो मध्यम वृद्ध उसको वाक्य कहेगा बाल भी एक एक वर्ण को ग्रहण करेगा आगे समस्त प्रत्यवमर्श अर्थात स्मृति समस्त वर्ण का भी स्मृति हो जाएगी होने से बुद्धो तादृशा एवं प्रत्यवभासमाना कभी वो वर्ण उसी क्रम से स बुद्धि में प्रत्यवभासन हो करके तम तम अर्थात तम बालम तम अर्थम उस अर्थ जो कि व्युत्पत्ति दशा में ग्रहण किया था उस अर्थ को अव्यभिचारेण प्रत्यायिष्यन्ति। तम तम अर्थात बालम, आगे तम अर्थम, तम अर्थम के ऊपर टिप्पणी है। हाँ, वही ग्रहित संबंध प्रतियोगी, संबंध अर्थात शक्ति, शक्ति का प्रतियोगी हो गया, एक तो शब्द हो गया और दूसरा प्रतियोगी हो गया अर्थ। वो तम अर्थम उस अर्थ को, तो तम प्रथमतम हो गया बालम, उस बालक को उस अर्थ को अव्यभिचारेण प्रत्यायिष्यन्ति। प्रत्यायिष्यन्ति का कर्ता हो जाएगा वर्ण, जो वर्ण क्रम अनुरोधी है, क्रम से अनुग्रहित है, अर्थ विशेष संबंध है। अभी अब स्व व्यवहार में भी वो बाल एक एक वर्ण को ग्रहण करके बुद्धि में स्मरण हो जाएगा, तादृश अर्थ को उसका बुद्धि में ले आएंगे वर्णा, प्रत्यायिष्यन्ति वर्णा इति। अच्छा, सन होने से इनको गम नहीं हुआ। यहाँ ईण धातु है, प्रत्यायिष्यन्ति, ईण धातु को सनीच गम हो जाना चाहिए, किंतु नौ गमीर अबोधन और सनीच वहां भी अबोधन है, बोधन अर्थ होगा तो फिर ईण को गम आदेश नहीं होगा, अन्य अर्थ न होगा तो ईण को गम आदेश हो जाएगा, इसलिए यहाँ गम आदेश नहीं। प्रत्यायिष्यन्ति इति वर्णवादिनो लघीयसी कल्पना, वर्णवादी का जो कल्पना है वो लघु है, उनको कोई स्फोट का कल्पना नहीं है। टीका में व्युत्पत्ति दशायां उच्चारण क्रमेण, सिद्धांति का ये प्रक्रिया स्पष्ट कहते हैं, व्युत्पत्ति दशा में उच्चारण क्रम से उपलब्धि क्रमम उपलभ्यमान वर्णेषु आरोप्य। व्युत्पत्ति दशा में जो उच्चारण क्रम हुआ था उसी क्रम से उपलब्ध भी हुआ था क्रम, जो क्रमम उपलभ्यमान वर्णेषु आरोप्य, अभी जो उपलभ्यमान वर्ण है उसमें आरोप करके एते वर्णा एतत क्रम एतत संख्यावंत एतत अर्थ सत्ता इति गृहीता संत। व्युत्पत्ति दशा में वही होगा, इतने वर्ण इसी क्रम से इतने संख्या में रह करके इस अर्थ को कहेंगे, अर्थात अगर ग ग न है तो इतने ही है ये वर्ण, इस अर्थ क्रम और इतने ही संख्या, तो अभी उनमें शक्ति गृहित हो जाएगा। तो श्रोतु श्रोतु अर्थात बालस्य प्रवृत्ति काले, आगे जब बालक मध्यम वृद्ध कवि कहेगा तथैव स्मृति आरूढ़ा, वर्ण अगर उसी प्रकार की फिर आगे स्मृति में आएंगे तो स्व स्व स्व अर्थम बोधयंती, उस अर्थ को बोधन कराएंगे, जैसे व्युत्पत्ति काल में अर्थ ग्रहण हुआ था ऐसे ही कहेगा। स्थायी वर्णवादम उपसंहरती, जो स्थायी वर्ण है वर्ण नित्य है उसी का ही प्रतिविज्ञा होती है, ये जो वर्णवादी वेदांती उसका उपसंहार करता है भाष्य में, वर्णवादिनो लघीयसी कल्पना। और भाष्य में आगे स्फोटवादिनस्तु दृष्ट हानि अदृष्ट कल्पना च, तो स्फोटवादी जो है वो उनका दृष्ट हानि होता है अदृष्ट कल्पना भी करते हैं। क्या स्फोट हानि? टीका में दृष्टम वर्णानाम अर्थबोधकत्व, इसको आप छोड़ देते हैं, स्फोट को लाते हैं, अतः अदृष्टम स्फोट, तो दृष्ट को आप छोड़ देते हैं अर्थात वर्णों का अर्थबोधकत्व छोड़ देते हैं, अदृष्ट स्फोट इसका कल्पना करते हैं ये सब। और भाष्य में आगे वर्णाश्च इमे क्रमेण गृह्यमाणा स्फोटम व्यंजयंती, मतलब अभी सिद्धांति व्याकरण को कहता है आपका मत में वर्णाश्च इमे क्रमेण गृह्यमाणा स्फोटम व्यंजयंती, आप ऐसा कहते हैं, न स्फोटो अर्थम व्यनक्ति न स स स्फोटो अर्थम व्यनक्ति, वर्ण स्फोट को व्यंजन करेंगे और स्फोट अर्थ को व्यंजन करेगा, ये गरीय सी कल्पना वेदांति मत में वर्ण ही अर्थ को व्यंजन करेंगे। टीका में वर्ण का जो समूह हो गया तो उसका जो संस्कार रहा तो वो संस्कार में अर्थात वो शक्ति है, वर्ण समूह में ही शक्ति है वो, आगे जब फिर वर्ण समूह सुनेगा तो वो लाएगा। हम लोग साधारण तो कह देते हैं कि वर्ण समूह में शक्ति रहा, सिद्धांति मत में वास्तविक क्या हुआ ना, सुनने का समय में एक एक वर्ण सुना, उसका संस्कार हुआ, संस्कार होके अंतिम वर्ण आ जाने के बाद उसको वर्ण समूह का ऐसा है कि स्मरण हुआ, वो स्मरण का संबंध हुआ उस अर्थ के साथ। सारे वर्ण तो एक समय में है ही नहीं, आगे से वर्णों का स्मरण हुआ, वर्ण स्मृति में वास्तविक शक्ति अर्थात उस अर्थ के लिए। आगे भी जब वो मध्यम वृद्ध बालक को कुछ कहता है उसका भी वही होता है, तो सारे वर्णों का स्मरण हो जाता है, वही जो वर्ण स्मरण हुआ उसी को पद कहा जाएगा, मतलब प्रक्रिया के अनुसार। हम किंतु ऐसे कह देते हैं शब्द सुना पद सुना पद से अर्थ आ गया, ये नया एक संस्कार है। तो यहाँ जो ये शक्ति बोलते हैं उसी को इस फोटो इसे अलग सबसे बोल रहे से नहीं मान सकता, वो ये शक्ति ही स्फोट है, मतलब वर्ण है, वर्ण से शक्ति और शक्ति से। अगर ऐसा कहा जाएगा शक्ति ही स्फोट है ये अगर कहेंगे, शक्ति स्फोट ये नहीं कहा ना, ये तो शब्द स्फोट ये कहता है, शक्ति अर्थात स्फोट में शक्ति है अर्थ को व्यंजन करने के लिए, तो और अलग हुआ शक्ति, उसको भी मानना पड़ेगा क्योंकि कार्य मात्र के प्रति अगर स्फोट को ही शक्ति कह देंगे तो स्फोट शक्ति हो गया, ये कोई और मतलब जैसे शब्द मतलब कहता है कि वर्ण आगे शक्ति आगे अर्थ, वही शक्ति को ही स्फोट कहा जाएगा, सिद्धांत कहता है तो ठीक है, तो फिर हम भी वही कहते हैं, आप शक्ति को स्फोट मान लीजिए, किंतु वो शक्ति को स्फोट नहीं कहता है। संप्रति वर्णानाम अस्थिरत्वम अंगीकृत्य, अभी सिद्धांत ही वर्णों को नित्य माना अभी, अच्छा आज यहाँ तक रखेंगे, कल तो पाठ 15 मिनट बाद में, ना 15 मिनट नहीं, कितने हम करते हैं 2:45 में करते हैं ना, 2:45 हमारा 15 मिनट बाद होगा। ओम ओ